Mr. Gordon Barrigan era un home por todos querido e respectado na tranquila vila de New Hampshire, detrás dos outeiros de Coleslaw. Mais a harmonía da pequena comunidade British viuse truncada cando Reginald, o fillo do pastor, saía da casa un Wednesday pola mañá para levar as súas ovellas a pastar a campiña. Pasando xunto a un pequeno arroyo no bosque de Spencerwood, o mozo viu algo extraño que saía baixo unha árbore. Achegouse, e cal foi a súa desagradable sorpresa. Era o corpo sen vida de Mr. Barrigan. Tres días despois, chegaba a New Hampshire unha cara descoñecida, a de Matthew McAhonsos, detective de Scotland Yard enviado dende London. Bos días, Mr. McAhonsos. Agardábamos impacientes a vosa visita. Quere unha taza de té? Moitas gracias, Mrs. Barrigan. Eu tamén estaba impaciente por vela. E ese té sería unha xentileza pola súa parte. Así que esta é a súa finca, non? En efecto, sir. Esta casa sempre pertenceu á nobre familia dos Barrigan. Ata a morte do meu querido marido. Era un home tan bo. Seino, señora. Na vila todo o mundo fala maravillas do seu defunto marido. Así que xa falou cos veciños. En efecto, milady, e parece que a vostede non a teñen en tanta estima. Os vilegos non gustan dos forasteiros como a min, que veño da cidade, e como son moza e velida, teñenme envexo. Iso non o dubido, milady. Mas tamén me semella que vostede é a principal sospeitosa da morte do seu marido. Ah, como se atreve, especie de irlandés. Non se altere, señora. Só estou dicindo que sei. O parecer, a última vez que foi visto Mr. Barrigan estaba con vostede paseando polo bosque de Spencerwood, do que nunca regresou. É certo que estiven a pasear con ela aquela mañá, mas eu volvín a casa soa, xa que el quedou no bosque para inspirarse para as súas novelas detectivescas. En efecto, o voso mordomo, Harry Powder, corroborou este feito, pero esquécese vostede dun detalle. El tamén está morto. ¿Harry? ¿El tamén? Non pode ser. Si que pode. E vostede sabe o ben, non é, Mrs. Barrigan? Por que di iso, Mr. McAhonsos? Porque vin cos meus propios ollos como vostede o mataba hai 5 minutos, cando fun facer pipí tras aquela árbore. Oh, non, fun descuberta, xa só me resta a morte. Ou matalo vostede. Non se corte, milady, estamos nunha novela inglesa. Non sabe vostede que todos os personaxes deben morrer? Ah, claro, que parva son. Mire, aquí teño o coquiltelo. Tome! Morra, morra vostede. Morro sentilmente. Longa vida, Enrique VIII. E agora, suicidareime sen dilación. Here are the thrill seekers, corrupt and immoral. When I time travel, my rhymes bust shots with the beats that I battle. When I get in your head, my thoughts become lead. Pipes that navigate the seas that I bred. Straight through the bloodstream, try to come clean. Got intervened by dreams filled with screams. We're in a 360-degree turn on the globe. But now you got me running around my area code. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in the zone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in the zone. Xoubas, xoubas e máis xoubas. Efectivamente, tal como sospeitábades, isto é Xoubas. Benvidos unha semana máis, estimados ouvintes, a emisión que máis dará da Radio Calimera. O inverno achégase, as follas caen, as castañas puxéronse malas e, sorprendentemente, non chove en Santiago. En efecto, segundo un comunicado policial de última hora, a fronte independentista de Cacheira secuestrou a nube de Santiago. A cambio da súa liberación, os radicais pediron 10 millóns de rupias e 250 galóns de gazpacho. O goberno compostelán aínda non se pronunciou ao respecto. Só nos queda agardar se aceptarán as condicións para que Santiago recupere a súa querida humidade. Pero non nos mollemos máis con este tema. O programa de hoxe segue a nosa tónica habitual, concretamente tónica Sueps. Ofreceremos vos, como a sempre, un crisol de información política, económica, social, cultural, cebolas, cornamentas, Valdemoro e adoutrinamento nacional partidista. A xornada deportiva que nos ocupa hoxe é o campeonato de caza de hippies, a única disciplina que trae ao mesmo tempo a populares e a punks. O Sultán Cabós, rexente de Omán e dunha ferretería en Berta Viráns, contará o seu semanal conto tradicional ao son das gaitas arábicas. Viaxaremos pola frecuencia moldurada cun zapping estratosférico e aerostático para rachar con todo concepto de coherencia e cohesión. Ofreceremos consellos publicitarios para que consumades como se o Nadal estivese preto e xa nos estivesen a bombardear dende hai meses con antihumanos consellos publicitarios. E traeremos o máis selecto da élite da terceira idade o máis puro estilo de profesionais á altura de Juan y medio subido un trapecio. Como ven sendo un costume habitual de Xoubas, todo ben regado de bizarrismo, bizarría e cousas bizarras. Porque nos gusta. Porque nos excita. Porque nos pon. Porque sí. Merca bizarro. Cousas bizarras patrocina este diálogo. Buenas noches. ¿Les apetece elegir alguna conversación? Ah, eso sería estupendo. La especialidad de esta noche son las minorías. Ah, eso parece muy interesante. ¿Y de qué trata esta conversación? Eso es filosofía. ¿Eso es un deporte? No, en realidad es un intento de construir una hipótesis viable para poder explicar el sentido de la vida. Eso me parece estupendo. ¿Quieres que hablemos del sentido de la vida, querida? ¡Claro! ¿Por qué no? ¿Filosofía para dos? De acuerdo. ¿Y cómo lo...? ¿Desean que empiece la conversación por ustedes? Sí, lo agradeceríamos. De acuerdo. Bien, ¿nunca se ha preguntado por qué está aquí? Ya, el año pasado fuimos a Miami, el anterior a California... No. Quiero decir por qué estamos aquí. En este planeta. No. Bien. ¿Han deseado conocer la razón de todo esto? No. De acuerdo. A través de la historia ha habido hombres y mujeres que han buscado una solución a los misterios de la existencia. ¡Es estupendo! Y a esos tipos les llamamos filósofos. ¡Oh! ¿Y es de eso de lo que estamos hablando? ¡Exacto! ¡Oh, qué lindo! Bien, veo que ya lo han comprendido. Así que voy a darles estas fichas de conversaciones. Les explican por encima los métodos filosóficos y los nombres de los filósofos más famosos. Aquí tienen y... ¡que disfruten de la conversación! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Oh! No sabía que Schopenhauer fuera un filósofo. Oh, sí. Es un nombre de los que empiezan con S. Como Nietzsche. Este era o recitario filosófico que nos recomendan os Monty Python no seu film The Meaning of Life, O Sentido da Vida. E se vostedes, ou vintes, son deses que pensan que Schopenhauer é un xogador da selección alemá, ou directamente non gustan de manter pesadas conversacións sobre cousas transcendentes que implican a utilización dos circuitos neuronais, recomendámosvos deixar de pensar en mover o esquelete. Tomemos exemplo do noso segundo conde favorito, Drácula Yeye, e o magnífico Andrés Pajares. Marta salió de paseo por el campo. Sorprendióla una terrible tempestad. Un viejo caserón apareció ante sus ojos a la luz de un relámpago. Era el castillo del conde Drácula. Corrió hacia él, empujó el pesado portalón, subió las escaleras y allí en el último peldaño estaba el conde Drácula que le decía: oye chiquita, qué gozada, enchufa el tocadiscos y vamos a bailar. Soy un Drácula yeye que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Drácula yeye. Drácula yeye. Drácula, yeye. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso. Cuando salgo por las noches yo no vuelo. En mi 600 me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena. Soy un Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Soy un Drácula, amigo de los hippies. Tomo whisky, hago go y hago pipi. Cuando salgo por las noches vuelvo pronto, porque tengo miedo que me salga el coco. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena. Soy un Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Ei, ti, hipioso, máis che vale baleirar os teus petos se non queres ir ao trullo. Merda, macho, vanme pillar outra vez con toda a droga antes de vendela. Problemas ca policía para realizar as túas transacción ilegais? Desde o Laboratorio de Investigacións Disérxicas traemos che o complemento perfecto para ti, Trapi Experto. Cantas veces sufriches suores fríos cando as luces azuis paraban xunto ao teu scooter? Non botaches nunca en falta ter un peto oculto imposible de detectar? Para todos os traficantes da felicidade, o Laboratorio de Investigacións Disérxicas achega o gran público, Tony Bandana. Tony Bandana é a primeira cinta pro pelo con compartimentos secretos nos guardar os teus máxicos produtos. Ademais, por tan só 10 euros máis, conseguirás unha edición especial lavacolla, con aroma de mofeta incluído para afastar os polis cánidos. Meu, isto é a bomba! E para vos, trapis que non usades condóns, incluiremos a nosa poké bandana, para que os colegas preescolares dos vosos fillos flipen xa dende ben pequenos. Non me oes. Valei que valeires os petos, escoura. Si, home, si, tranquilo. Pero non vas a topar nada, porque eu son consumidor de Tony Bandana. Tony Bandana, e pasa da pasma. Son as nada horas da noite polo reloxo solar, un cuarto de reloxo de area no ducado de Vila García de Yokohama. Noticias. Comezamos cunha noticia internacional. Decenas de miles de manifestantes ocuparon as rúas das principais cidades do continente Gulag de Rusia. Os cidadáns barra presos do continente Gulag de Rusia protestan en contra das presuntas irregularidades no transcurso das eleccións dos últimos días, que aseguraron outra legislatura co mandato de Vladimir Lumin. O alcaide barra primeiro ministro ruso reaccionou ante as protestas enviando pelotóns de exterminio para reducir as masas a cinzas. O político xenocida, ante os escandalosos datos que sinalan un porcentaxe de participación electoral dun 140%, argumentou na súa defensa que era ou pucherazo ou fusilar a todos os votantes da oposición. Sen sair do ámbito dos megalómanos, Angela Merkel e Nicolás Sarkozy retiran as fronteiras que separaban a República Gabacha do Imperio Bolchecheco. Os dous famos de Europa crean así o estado da nova nación do Cuarto Reich de Versalles. En conxunción con esta fusión xeopolítica, ambos os dous líderes fundíronse nun mesmo ser deforme e todopoderoso. Por outra banda, no proceso de unión, a NASA Narco Market decidiu anexionar, ou, mellor dito, fagocitar Bélxica e todos os álbumes de Tintín habidos e por haber. Seguimos falando de papar cousas. Iñaki Dolarín terá que comerse un bo marrón. Efectivamente, o duque de Mempalma está obrigado por orde do xuiz a tragar con medio kilo de excrementos polo caso de desvío de fondos públicos. Iso sí, farao de forma simbólica, xa que o zurullo terá o que mastigar o cabeza de turco oportuno. Os candidatos para merenda de merda, literalmente, son, por orde preferente, un bolseiro inepto, dúas rapazas cunha copa ou calquera dos implicados na corruptela. O rei non fixo declaración alguna, xa que estaba moi ocupado lavando as mans. Rematamos agora coas noticias de recheo. Un can ladra en bite e outro lle contesta 100 metros máis aló. O segundo can declarou ante a prensa que guau, guau, grrr, arf. Acto seguido esbirrou e púxose a lambelo cu. Cho Yun-fat, home máis gordo dos Estados Unidos, admite que logrou manter o seu liderado en acumulación de unto grazas á súa dieta a base de outros obesos. Noutra entrevista tamén comentou que acompaña todas as súas comidas cun bo vaso de 2 galóns de churrasco e un pack de 6 Pepsi Light. Planetoide de Langostini Editorial saca o mercado o primeiro libro infantil sinestésico. Os críticos opinan que o libro é todo un paisaxe preciosista para a boca e unha melodía de cheiro maravilloso, aínda que algo empalagoso á vista. A duquesa de papel albal posa para interview. 10.000 quiosqueiros inmólanse en todo o país. Probase así a terceira lei de Newton, acción e reacción. E ata aquí esta perda de tempo. O espazo informativo continuará cos deportes despois de The Cat Empire co tema Voodoo Cowboy. Moi boas noites e que non intenten mirar directamente o home de negro que os observa tras a ventá. His mother was a snake, his father was a scarecrow. Born in the desert with his hat on his head. Never missed a shot, sharp as a pharaoh. To kill her in the sunrise, the desert was his bed. Now he could dance a bond dance like nobody before him. But no woman would take him, cause his eyes were rather strange. In them you could see the emptiness of the desert. Yellow like a scarecrow, black like a snake. He was a voodoo cowboy. He had never found a girl to call his own. On and on and on, that lonely cowboy. By the cowboys never really, cowboys never really alone. Really alone. He had a horse whose name was Plenty. And they saw things no man or beast should ever see. Out in the redness, out in the empty, where ghosts and spirits walk around like you and me. He met a girl called Annabelle, and she was just the prettiest thing he'd ever seen. Under a lake at the edge of the world, he met a girl walking through the edges of his dreams. Because you see, he was a beautiful cowboy. Was following a psychedelic stream. On and on and on, that lonely cowboy. But a cowboy's never really, cowboy's never really to see. Really to see. So they rode down under the water, and the sunset made a fire above his head. In search of warmth, in search of love, in search of heaven above. But all he felt was cold, and all he touched was wet. But he could see her down a little bit deeper. And all he wanted was to hold her to his chest. So he reached out and she reached out, and he touched her, and she drew him in, and kissed him as he breathed his final breath. Because you see, he was a voodoo cowboy. He found a girl to call his own. On and on and on, lucky, lucky cowboy. Because cowboys almost always, cowboys almost always die alone. Oh, oh, oh, oh. Benvidos outra vez ao espazo de información deportiva de Xoubas, que hoxe ven quentiño quentiño cun evento que ten como sede a nosa fermosa urbe, Santiago de Compostela. Nun pacto que firmou o máximo mandatario da cidade consigo mesmo, decidiuse que, para aproveitar as moreas de hippies que aínda pululan pola capital galega tralo 15M, se organizaría unha competición deportiva. Neste evento de trascendencia multiversal reuniránse algúns dos máis coñecidos membros do Politburó Neoliberal, co obxectivo de purificar as rúas santiaguesas mediante unha amigable competición deportiva. Falamos, como non podía ser doutro xeito, da caza do hippie na zona vella. Esta competición consiste en que, tras pechar accesos e saídas á zona monumental da cidade, os concursantes se separarán por zonas e comezarán coa caza do perro flauta. Existen tres zonas e concursantes. Na zona do Obradoiro temos a outrora imperator do Sacro Imperio Hispano Galaico, Joseph Mary Ansar, que con pantalón elegante e mocasins, luce un tren superior terriblemente musculado ao aire, e porta un machete e un lanza misiles Stringer, cedido polo seu amigo e propietario dun rancho en Texas, G.W.B. Pola súa parte, a zona de Praterías está ocupada por Mariano Dadoi, actual gobernador de Nova España con H, enfundado nun traxe heptacolor e portando un paraugas rosáceo para taparse, segundo as súas palabras, dese sol que tanto mal lle fai ao meu cute. Desde Xoubas esperamos que tamén saiba usalo como arma, porque senón os perroflautas van no esnaquizar. Rematamos este repaso de participantes deixando no misterio a persoa que ocupará a Quintana, xa que non parece haber ninguén nesta posición. Agora, como explicación, advertimos que se trata dunha loita de supervivencia. Moreas de perroflautas drogados entrarán nas prazas e os nosos concursantes deben loitar contra eles, tratando de rematar con cantos máis podan mellor. Ademais, aqueles que vayan fumando un porro valen dobre. E agora, un último dato. A prova irá por quendas e cada praza será presentada polo promotor do campeonato, Conde Droga, que dará o comezo cun tiro, pero non o aire. Esta é unha competición moi especial, amigos. O comezo das quendas terá lugar cun tiro de Conde Droga á cabeza dun hippie, non outro tipo de tiros. Conectamos entón en directo coa Praza do Obradoiro, onde noso enviado especial, Brandon Peace and Love, nos relatará o que aconteza nese terreo de xogo. Como dis? Pois creo que non vai ser posible que narre que ocorra. Tomárome por un hippie calquera e, ollo, que Conde Droga vai dar inicio á primeira quenda. Estás achegando a mí, apúntame a Caluga, Que vas facer? Parece que tivemos un problema con o noso enviado especial, pero por sorte sempre mandamos un segundo, que con estes deportes de risco nunca se sabe o que pode ocorrer. Como están as cousas polo Obradoiro, Fabián Fachamán? Hola, hola, pues esto es una maravilla. Joseph Mary está machacando a los perroflautas a un ritmo monumental. No hay cuello hipioso que se resista a la fuerza de su machete y a su poderoso brazo de gimnasio. Incluso se permite el lujo de sacar una petaca del pecho de su pantalón y le da un trago al whisky que lleva guardado. Ojo, que mientras bebe, un grupo numeroso de enemigos lo está acercando junto a las escaleras de la catedral. Está subiendo por las escaleras como puede. Alguno de los malvados ha conseguido quemar su pecho con la chusta de un porro, pero él aguanta. Desengancha el Stinger que lleva en la espalda y... ¡ojo! ¡Qué orgía de sangre roja! Más roja que Durruti. Y se acaba el tiempo y nuestro glorioso ex emperador, que ha tenido un papel más que envidiable... ¡Qué poder! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia contra los progres! Les ha dado tanta paz y tanto amor que Jimi Hendrix debe estar ardiendo de gusto en el Averno. Moitas gracias, Fabián Fachamán. E se escoitaron, queridos ouvintes, o papel de Joseph Mary Ansar foi máis que digno. Chega agora a información á redacción de Xoubas e cun total de 85 perroflautas, 15 deles co porro na boca, a cada unha puntuación de 100 puntos. Pero marchamos agora a cara a Praterías, que Mariano Dadoi está a punto de comezar coa súa participación. Como están as cousas por aí, Faustino Perdo Aceite? Benvidos á Praza de Praterías, onde Mariano Dadoi está obnubilado observando tocar a guitarra o bluseiro enmascarado. E Conde Droga fai voar os miolos dun perro flauta. Comezou o tempo do actual gobernador, e un grupo de hippies cabreados, probablemente baixos efectos de diversos psicotrópicos, achéganse a él. Mariano non se decata do que está a ocorrer, e só move o seu paraugas, as son das notas do guitarrista. Tararea, mentre o primeiro dos seus rivais alcanza e ollo, que lle pon un canuto na boca, obrigou a fumar. Mariano tuse, que emoción, e un punky cabreado saca un coitelo da súa cazadora de coiro. Mariano, que te matan, ai meu Deus, que traxedia, non acabou con ningún, canto sangue, é terrible de verdade. O gobernador está tirado no chan e unha horda de perroflautas cabreados non deixan que o vexamos. A puntuación do señor Dadoi é cero e Conde Droga acude na súa axuda reventando co seu revólver a cabeza de canto hippieflautas a topa. Trásica situación vivida nas praterías, dende logo. Conectamos agora con nosos reporteiro Estrela, Loco Chelotti, que transmitirá dende a Quintana unha proba que, polo de agora, é todo misterio. Que nos contas, Loco Chelotti? Muy buenas tardes, Showbass. Aquí en La Quintana, de momento, todo es muy silencioso. No vemos a quién debería ser participante de la competición. Conde Droga dispara y los hippies comienzan a aparecer. Están confusos, no saben a quién deberían atacar con su malicioso progresismo. Atento, que se escucha un sonido. Pero no puede ser. Parece que viene del cielo. ¡Madre mía, madre mía! Bajo la sombra de un enorme paracaídas con el águila imperial aparece Desesperanza, prima de Aguirre. Un rifle de asalto en mano, en la otra una granada que arroja con rabia. Un puñal militar entre los dientes. ¡Madre mía, qué rabia la suya! La granada estalla, los hippies vuelan, lanza la primera ráfaga y los miembros separados de los cuerpos caen por doquier. ¡Qué masacre estamos viviendo, señores! La sombra del águila imperial descendiendo, comiéndose sobre, cerniéndose sobre los perroflautas que observan confusos y asustados. Se queda sin bala la peligrosa mujer que saca otra granada de su falda ocre y la lanza, pero falla. Se ha quedado en el tejado de la catedral. Ojo, ojo, ojo, que estalla y hay una lluvia de rocas en la Quintana. ¡Qué estrategia! ¡Qué éxtasis del fascismo que estamos viviendo! Solo ha quedado un hippie en pie que aguarda asustado. No sabe qué hacer. Prende un porro y espera su inevitable muerte. Prima de Aguirre lo observa. No le gusta su camiseta en defensa de la sanidad pública. Lo mira con rabia. Saca el puñal de su boca y lo arroja. Y ¡da en el blanco! Aterriza la femme fatal y arrasado. ¡Qué violencia! ¡Cuánta crueldad! Esta, amigo, esta es la magia de la casa de los hippies. ¡Ra, ra, ra, ra, ra! Basta, home, basta. Gracias, loco. O xurado decidiu que non facía falla contar as mortes desta última concursante, que se alza co título neste torneo de caza de hippies. Se non hai máis tela que cortar e a zona bella está limpa de limpa, gracias a Conde Droga, ese visionario que nos alcalde. Deixamos vos agora co son de, que ironía, unha pista do hippie de Santana para los rumberos. Thank you. Ben, queridos ouvintes, retomamos. Tras un parón dunha semana, o noso particular percorrido pola xeografía galega. Nesta viaxe, deixámonos empapar polo espírito desta terra e a súa xente, sabedores como a ninguén de que posúen un tesouro de incalculable valor. Nesta ocasión, trasladámonos ata a costa galega. O mar, berce de innumerables lendas, bica con paixón os escarpados cantís galegos e forma parte, sen ningunha dúbida, do carácter desta terra de licor café. Acompañádenos, pois, nesta viaxe por terra e mar por Galicia. O mar é, sen ninguna dúbida, o rasgo máis definitorio do noso país. Dende a desembocadura do río Eo, ata do Miño, na Guarda, pasando polas accidentadas rías altas, sufrindo a bravura da Costa da Morte, relaxándose na calma das rías baixas e gozando da beleza da ría de O Carballiño. Comezamos ali, na ría de O Carballiño, esta viaxe acuática, queridas xouvas, e que mellor forma de facelo que subíndonos o transporte tradicional da costa, a jamela. Na desgastada madeira desta embarcación podemos ler o nome da deusa galega do mar, Carmiña. A tradición conta que este ancestral nome protexe do naufraxio a calquera bote que leve escrito, polo que todos os barcos galegos bautízanse deste xeito. Nada máis sair do porto, observamos a unha dos poboadores máis numerosos das augas galegas, a bolsa da compra. Dentro deste animal mariño, atopamos diferentes variantes nas augas galegas, aínda que predomina a común Bolsius azuis. A súa rápida reproducción fai deste animal todo un depredador dos mares galaicos. O que escoitamos, sí, é o que parece, un grupo de gaivotas 100% galegas. Este animal, venerado dende tempos dos celtas, posúe un estatus especial para xentes de Galicia. Tal é a importancia das gaivotas nesta rexión que mesmo ocupan postos de mando en municipios, diputacións, asociacións de veciños e asociacións de amigos do viño de mesa. Un segundo, compañeiro, porque xa empeza a vir ese cheiro, non o ules? Si, amigo, é o que imaginades, un chapapote 100% galego. Este produto tan prezado abunda nas augas galegas. Debido á súa vital importancia para a economía galega, as gaivotas da administración encárganse de repoubar esa rara especie cada certo tempo, unha xestión tan louvable que consegue que os habitantes desta terra reafirmen nas urnas o poder absoluto que posúen estas aves de estridente son. Sen dúbida, un momento cumio foi a consecución da denominación de orixe para o chapapote galego, medida mediante a cal se pretende loitar contra a falsificación desta especie autóctona. Mas, un momento, agarda, amigo. Fica en silencio porque temos a sorte de presenciar en directo un auténtico rito de reproducción dunha especie made in Galicia, a da planeadora narcotraficante. Observamos como, tras unha vertixinosa danza de cortexo pola ría, a planeadora achégase á tabeira dunha pequena praia escura para depositar ali os centos de ovos brancos que alberga no seu interior. Pasado un tempo, os descendentes desta planeadora convertiránse en majestuosos pazos a pé de ría. Maravilloso, espectacular o ciclo da vida nos mares galegos. Amigos da natureza, ata aquí chega o noso tempo por hoxe. Mas non vos preocupedes, os encantos de Galicia voltarán a este programa radiofónico nas vindeiras semanas. Un momento, compañeiro, un momento. Iso que se ve ali non son pescadores? Sí, sí, sí, natura amigo. Mas que tipo de arte de pesca é a que están a empregar? Manuel, prepara as redes que deste levamos peixe por un meso. Isto de pescar con dinamita echa hostia en vinagre. Pepe, creo que tamén foron alá dos hippies desos. E Carlos, na jamela que todo que vai a rede peixe. Unha desas cancións de melenudos que escoita teu fillo, anda. Vale, chesta que teño aquí. Mr. Bassi de Oran Sandy. Dalle lo mío. os divinos contos do Sultán Caboos. Hola amigos das mesquitas e dos turbantes estrafalarios. Hoxe, o sempre grande elocuente Sultán Caboos, coñecido en todo o mundo pola súa bondade e o seu harén de virxes de primeira calidade, traenos outra historia cargada de sabedoría e da típica retranca oriental. Sede todos benvidos, limpade as vosas infiéis orellas e escoitade con atención a historia do meu antergo, Aban Ibi Aboebe, que, como todos sabedes, quere dicir te quero amor. Ibi vivía nunha bonita casa de madeira ao lado dunha fermosa palmeira, lógicamente habitada por tucáns. Como dicía, Ibi vivía nun fermoso espellismo, froito da calor. Calor suprimo, hostia. E da calor e da multitude de perantas alucinóxenas que crecen no deserto. Vivo, colega, deja. Con toda a paz dun lugar imaginario se pode dar. El tiña quebras imaginarias que lle proporcionaban leite. Leche calentita. De dromedarios que o transportaban incombustiblemente polas dunas. E morcegos que asustaban a todos os ousados que por ali se achegaban. Un bo e caloroso día. Un día caloroso. Xa sei que no deserto vai calor, pero se me deixas falar, por favor. No. Oh, bueno. O que dicía... deixadme rematar, porque era un día caloroso. Un dos días máis quentes que se lembra durante a última glaciación. Ibi erguíase despois dunha longa noite de troula. A base dun xugo que el mesmo destilaba duns feroitos parecidos aos cocos. Ibi abriu os ollos. E por primeira vez na súa vida se deu de conta de que todo no que vivía non existía. E reaccionou como só un home do seu talante pode facelo. E decidiu emprender unha longa andaina en busca da verdade. Todo isto despois de asegurarse de que non quedaban plantas alucinóxenas. Os seus pasos eran certeiros como rifles de francotirador en Yugoslavia. E avanzaban caro infinito mentre esos días pasaban e pasaban. Un bo día chegou a un pequeno poboado con as cantas casas de adobe. Adobe Photoshop. Moitos cans. Pavos reais. E tamén armadillos que coa súa pel facían máis soportable as frías noites do deserto. Ibi visualizou a un grupo de fortes homes que estaba a picar na pedra con mostras de gran cansanzo. Ibi, cheo de compaixón e fame, achegouse aos pintorescos labradores. Pero que facedes, insensatos? Estamos a labrar terras para ter alimentos no longo inverno. Deixándose levar por un instinto de bondade, Ibi sentiu-se na obriga de ajudar os pobres homes e cos seus fortes brazos deu unha sachada no chan, que se resentiu expulsando un líquido viscoso de cor negra. Pero si son solidillos. ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! Non, eu son rico. Nese mesmo momento, Ibi matounos a todos lanzando os armadillos con virulencia contra os febeles corpos dos aladeáns. E así é como a miña familia se fixe rica. Fin. A lección desta bela historia é que se todos traballamos xuntos e cooperamos, as cousas serían moito, moito máis sinxelas. Pero iso é mentira! A única moral que se pode sacar é que canto máis petróleo teñas, máis rico serás. E como digas algo, fago unha pota de poncho que tou sangue infiel. Escoitad agora, queridos ouvintes, o himno dos euroasiáticos máis funkis a este lado do Eufrates. Este son Balkan Beatbox co seu tema War Again, que alá vos proteja. What's in the constitution? It's this illusion that we buy. You cut the wings and then you say fly. You say the hero is the one that die, but the true hero is the one that doesn't live a lie and understand that there's an end out of the cycle. Who's the master? Who's the disciple? You can do what you can, but will you do it again? So what's the plan? Looks like we're gonna get war again. Gonna get war again. Coming hard, come and get a gun, join the game. With the bang bang in the same song we say. Coming over and over. Gonna get war, stick it up now. Getting more like a game. And it feels real like we learn to fake the fame. And there's never more than one truth, but you can't always tell your better half. Look out! Gonna get war again. Gonna get wrong again. Gone again. With the same song again. On again. Can be born again. Who's gone again? Who's gonna gain out of this war again? Who the tie rule again, soon again, you'll see it all begin again, sink again, and that'll make you think again. And when they call, you go. When they're wrong, you know. And you will follow, then you will swallow again like long ago, and the rhyme will blow. So sit back, relax, enjoy the show. US gold, the snow, I am here below. I'm gonna speak out, scream out, here we go. Got the fresh flow, so before it's over then, you're gonna find a different kind of war to start again. Benvidos outro día máis a un novo programa de Bello Verde Busca Ameixas. Con todos vostedes, Medio Juan, a cuarta parte de xente fraccional Juan y Medio. Hey, hey, hey, boas tardes ouvintes aburridos. Deixade os soníferos e a pistola para máis tarde. Hoxe temos de convidado a Ramón Mantecón Papa Pío Pío, Beato e Gordo. Como seu nome indica, moi boa Ramón. Ben. Ramón ten 93 primaveiras, traballou na horta durante outros 60 anos e non lle quedan máis de 2 telediarios. Que Ramón, listo para a chamada da primeira paxara desesperada ou da inmigrantes en papéis? Vamos a ver, imos ca primeira chamada. Hola. Sí. Cale o teu nome, guapa? Sí. Escoita, baixa o volume do teu receptor de radio para ir mellor. Antonia, está Antonia? Número equivocado. Parece que se pasamos a seguinte chamada, Ramón. Ben. Hola, boas tardes, con quen falamos? 84. Que lle queres dicir a Ramón, 84? Mamón será vostede, tunante. Que vergoña. Non, 84, Ramón, que de que queres falar con Ramón? Cola comban ben os grelos, as patacas, o arroz, a cenoria. Bueno, última chamada do día. A ver, queres sair ti no testamento de Ramón? Eu quería saber que pecalza Ramón. Ti xa me entendes. Eh? ¿Eh? Menudo circo. Bueno, ata aquí todo por hoxe, amigos do Rancio. Mentres, eu vou ao Obradoiro a tirarme dende o alto da catedral. Vostedes quedan con outro bello coñecido, Little Richard e o clásico Lucille. ¿Eh? Formas de reinar no século 21. Número 1. Ser o máximo festas do país e ter pase VIP nos mellores burdeles do teu reino. E adicional, restaurar o direito de pernada no teu territorio. Ademais, sempre podes ocultar as malleiras da túa muller por chegar arrastrándote a casa cunhas simpáticas a par que elegantes gafas de sol. Número 2. Se es filla do rei, deberás buscar aos candidatos para ocupar o posto de infante entre os barrios máis aristocráticos do país, véxase Penamoa, Vite ou a Cañada Real. Se posúen antecedentes por tráfico e consumo de drogas ou roubo, moito mellor. Número 3. Se es a consorte do rei e se a túa procedencia é dun país estranxeiro, deberías non ter ningunha preocupación por falar o idioma dese país que reinas. Para un completo reinado estelar, critica abertamente temas tan pouco delicados como o aborto ou a homosexualidade. Por certo, non lle des tanta caña a Juan Caro. Deixa de disfrutar un pouco os días que lle quedan. E despois do 3 vai o 4... Eso segundo na liña sucesoria porque tes un hermano maior que che corta o paso cara a coroa? Pfa, sen problema. Coméntalle que ides de caza e ¡pam! Imos coa número 5, que di así. No caso de que sexas un dos milleiros de fillos de algunha das infantas, desfruta da acomodada vida da realeza. Sen dúbida, eso que máis sorte ten. Pensión vitalicia para poder fundila en festos cando... Festos, vamos, toda bomba, cando comeces a ir de festa, por aí por a adolescencia. E se non, fíxate no teu avó. É un gran exemplo a seguir. Ai, que dura a vida do infante. Imos entón ca número 6 que di: debes ter claro que os cartos que recibes dos teus queridos cidadáns polo teu arduo traballo nunca son suficientes. A xente entenderá que roubes, xa que as sustancias dopantes da túa época como deportista son realmente caras. Tanto se son caras. E imos ca número 7. Un punto clave, vamos. Facerse e respectar polo mundo enteiro e, se é necesario, non dubides en mandar calar a quen sexa, incluso se se trata dun cabecilla de algunha banda como a dos Latin Kings. Número 8. Se vas a ser rei, debes marcar dende ben pronto a túa personalidade, incluso denominando aos teus medios de transporte con adxetivos característicos. Pribón é un bo exemplo desta forma de... Creo que o Juan Carco lleu o nome dun clube o que adoitaba ir, que coñecía un par de mozas moi amables. Era como coñecían na facultade, o Bribón. Que bárbaro. Ah, pero estudiou o rei. Sí, con Conde Roa, creo. Tiro da Diana estudiou. Tiro a Diana do Tarxeta. Bueno, continuemos. Número 9. Bueno, tomar unhas copiñas antes do discurso de Noiteboa ten unha importancia capital. Seguimos falando de Juancar, por suposto. De todas as formas, que máis dá? A quen lle importa o que tes que dicir? Que non che van a entender de todos modos, Juancar. Ya sé, home máis interrumpido automáticamente do mundo. Un home que fala ollo de que non se lle entende os demais. Manda narices. Fai no so, pobre. Ten aí un resorte. Hay que intentalo. Imos coa última, número 10. Sabemos o que estades a pensar, queridos ouvintes. E imos co guión. Que pasa co príncipe Felipe? Pois, basicamente, que é tan soso que non dá nin para facer un chiste malo coa súa personalidade. É tan soso como alto, paisano. Alguén ten algún chiste para facer sobre Felipe? No. O sea, eu levo horas. Un par de oriñas pensando en nada, macho. Levamos horas reunidos a cúpula de xogos intentando sacar algo da vida de Felipe, pero imposible, un soso en toda regla. E que pasou con Leticia? O sea, abandonou o panorama nacional. Meteuse botox. Estaban durmindo na cama e cando se despertou o príncipe Felipe xa non estaba, tío, desapareceu. Din que pasou polo club ese o Bribón, pero non se sabe nada. Sí. Ah, e dende logo a Leticia esta que danlle dous telexornais. Bárbara. Sei que se xuntou con Kate Moss e xuntas fixeron un Dina 3. Bueno, diga tres. Bueno, amigos, bueno. Creo que xa vai sendo hora de que nos despidamos. Insurias a corona, sí, señor. Sí, unha nova forma de que nos pechen o programa. Este delito non o tiñamos aínda, non? No, creo que non. Celebramos ou que? Sí, haberá que celebrar. Non sei se podemos celebrarlo, ¿eh? No, ver, non temos canción de celebración, bueno, non celebramos. Como pode ser isto? Sí. No. Estamos de guasa aquí ou que? Estamos de guasa. A vida, sí. Tal como está a economía, tú crees que estamos para celebrar? Está máis turdo arangarín, ti. Un dolarín. Xa me gustará, xa me gustaría. Vale, despedimos. Bueno, sí, vámonos, sí, xa, para casa, que xa hagan. Despois dicides que son eu o que non se lle entende, que non se nos entenda ninguén. Cale vostede, señor. Bueno, por que non te callas? Ímonos. Tamén nos calamos nos e deixamos vos con este tema de Marvin Gaye titulado I Hear It. Duty, que controlas máis de inglés. Vaya temazo. Chámase I Heard It Through the Vineyard. Que escoitei no... Que oíu máis aló das viñas. Vamos. Exactamente. Como se nota que estudiades inglés en Open. Gente de letras, eh. Sí. CCC, 2021-22. Vivan as forzas vivas. E vémonos o luns, xente. Adeus. Blancas e felices navidades. I'm sure. E agora, imos celebrar que atopamos a canción de celebrar. Sí, sí, celebrémoslo. É a canción de celebrar, tío. Bruno, pon os pantalóns outra vez, home. Tarde piache, Saito. É o rei, é o chelote, é o urdangarín. Un dolarín urdangarín. Acabamos. Bueno, basta de celebrar xa, eh. Nunca, nunca. Pescado.